Першы ліст апостала Паўлы да карынцінаў, раздзел 2. «І я, калі прыбыў да вас, браты, прыйшоў не каб захапляць вас словам ці мудрасцю, але абвяшчаючы вам таямніцы Божыя. Бо я разважыў, што не ведаю сярод вас нічога, акрамя Ісуса Хрыста і таго ўкрыжаванага. І быў сярод вас у немачы, са страхам і стрымценням вялікім, і слова маё і навучанне маё не ў пераканаўчасці і мудрасці слоў, але ў выяўленні духа і моцы, каб вера ваша была не ў мудрасці чалавечай, але ў моцы Божай. Мы ж гаворым мудрасць сярод дасканалых, але мудрасць не гэтага веку, не валадароў гэтага веку, якія праходзяць, але гаворым мудрасць Божую ў таямніцы, што прыхавана, якую Бог прызначыў перад вякамі на славу нашую, якую ніводзін з валадароў гэтага веку не пазнаў, бо калі б пазналі, ніколі не ўкрыжавалі б Господа славы. Як напісана, чаго вока не аглядала, ані вуха не чула, ані ўваходзіла ў сэрца чалавечае, тое Бог прыгатаваў тым, што любяць яго. Нам жа аб'явіў Бог праз духа. Дух бо ўсё пранікае, нават глыбіні Божыя. Хто ж з людзей ведае, што чалавечае, калі не дух, які ў ім? Таксама і таго, што Божае, ніхто не ведае, апрача духа Божага. А мы атрымалі не духа свету, але духа, які ад Бога, для ведання таго, што нам Богам даравана. Таму і гаворым гэта не павучаннямі чалавечай мудрасці, але словамі, якім навучыў дух, тлумачачы духоўным духоўнае. Душэўна ж чалавек не прымае таго, што ёсць ад духа Божага, бо вар'яцтвам яму здаецца гэта, і не можа ўцяміць, бо гэта духоўна праследжваецца. Духоўны ж судзіць усё, а яго ніхто не судзіць. Хто ж можа пазнаць намер Господаў, ды хто яго будзе павучаць? Мы ж маем розум Хрыстовы.